قرآن کریم. سوال: قرآن پاک کے کتنے اور کون سے مشہور نام ہیں؟ جواب: قرآن عظیم کے کثیر اسماء ہیں جو کہ اس کتاب کی عظمت و شرف کی دلیل ہیں. ان میں سے 6 مشہور اسماء یہ ہیں: نمبر 1 قرآن، نمبر 2 برہان، نمبر 3 فرقان، نمبر 4 کتاب، نمبر 5 مصحف، نمبر 6 نور. سوال: قرآن پاک کی تلاوت کی کوئی فضیلت بیان کریں. جواب: حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے: جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والوں کو دیتا ہوں. اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ویسی ہی ہے جیسے اللہ عز و جل کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے. سوال: قرآن کے ایک حرف کی تلاوت کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب: جس نے قرآن مجید سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. سوال: وہ کون سا خوش نصیب ہے جو اپنے گھر کے 10 افراد کی شفاعت کرے گا؟ جواب: جس نے قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا، اس کے حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام جانا، اس کے گھر والوں میں سے 10 شخصوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا تھا. سوال: حدیث پاک میں کس سینے کو ویران مکان کی طرح قرار دیا گیا ہے؟ جواب: سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کے سینے میں کچھ قرآن نہیں وہ ویران مکان کی طرح ہے. سوال: زبان آسانی سے نہ چلنے کے باعث رک رک کر تکلیف کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کو کتنا اجر ملتا ہے؟ جواب: ایسے شخص کو دگنا ثواب ملتا ہے. سوال: امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تیار کردہ مصحف یعنی قرآن پاک کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: امام علیہ سنت اعلی حضرت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فتویٰ رضویہ جلد 26 صفحہ 449 پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان نے 7 مصحف تحریر فرمائے: ایک مکہ مکرمہ، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ اور ایک کوفہ میں بھیج دیا، جبکہ ایک مدینہ منورہ میں رکھ لیا. سوال: قرآن کریم میں کتنے نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں؟ جواب: قرآن کریم میں 26 نبیوں اور رسولوں کے نام موجود ہیں. سوال: قرآن پاک میں کس واقعے کو احسن القصص سب سے اچھا بیان کہا گیا ہے؟ جواب: سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص سب سے اچھا بیان کہا گیا. سوال: قرآن پاک میں مبارک درخت کس درخت کو کہا گیا ہے؟ جواب: زیتون کے درخت کو. سوال: ان سواریوں کی تعداد اور نام بتائیں جن کی سرحد قرآن پاک میں خاص طور پر موجود ہے. جواب: وہ 4 ہیں: نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گھوڑا، نمبر 3 خچر اور نمبر 4 گدھا. سوال: قرآن کریم میں کن لوگوں کو اللہ عز و جل نے اپنی عجیب نشانی فرمایا ہے؟ جواب: اصحاب کہف کو. آیات اور سورتوں کی معلومات. سوال: قرآن پاک کی کون سی آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں؟ جواب: سب سے پہلے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں. سوال: قرآن پاک کی کون سی آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی؟ جواب: سب سے آخر میں سورۃ البقرہ کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. ترجمہ: اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا. سوال: سورہ رحمان میں فبأی آلاء ربکما تکذبان کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 31 بار آیا ہے. سوال: کس آیت میں امت محمدیہ کو سب سے بہتر امت فرمایا گیا ہے؟ جواب: سورہ آل عمران کی اس آیت میں ترجمہ: تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جو ایک ہی رات میں مکمل نازل ہوئی تھی؟ جواب: سورہ انعام جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سوال: وہ کون سی پہلی سورت ہے جس کا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا اور حرم شریف میں مشرکین کے روبرو پڑھی؟ جواب: سورۃ النجم۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جس کی ہر آیت میں اللہ عز و جل کا نام آیا ہے؟ جواب: سورۃ المجادلہ۔ سوال: کہ سورت کو ایک بار پڑھنے سے 10 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: سورہ یاسین شریف۔ سوال: کس سورت کی تلاوت کرنے کی فضیلت چوتھائی قرآن کے برابر ہے؟ جواب: حدیث پاک میں ہے، جس نے سورت قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو گویا کہ اس نے قرآن مجید کے چوتھائی حصے کی تلاوت کی۔ سوال: رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: حدیث سے مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں، سینے، پیٹ یا پھر اس کے سر کی طرف سے آئے گا، تو یہ سب اعضا کہیں گے تیرے لیے ہماری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کیونکہ یہ رات میں سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ سوال: حدیث پاک میں کس سورت کو ہر مرض کے لیے شفا کہا گیا ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ۔ حدیث پاک میں ہے، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ سوال: ہر بری چیز سے حفاظت کے لیے کون سی سورتوں کی تعلیم فرمائی گئی ہے؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح شام 3 بار قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو، ان کی تلاوت کرنا تمہیں ہر بری چیز سے بچائے گا۔ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام۔ سوال: حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی 4 خاص فضیلتیں بتائیں۔ جواب: نمبر 1، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا۔ نمبر 2، ان میں اپنی طرف کی خاص معزز روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو ان کے حضور سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 4، انہیں دنیا کی تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ سوال: حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر شریف 1000 سال تھی۔ سوال: حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والسلام کا نام کیا ہے؟ جواب: آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام اخنخ ہے، اور کتب الہیہ کی کثرت درس کے باعث آپ کا نام ادریس ہوا۔ سوال: حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کتنے سال تک قوم کو تبلیغ فرماتے رہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت تبلیغ فرماتے رہے۔ سوال: سر مبارک کٹ جانے کے باوجود کون سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حق بیان کرتے رہے؟ جواب: حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ سوال: سب سے پہلے ذرہ کس نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بنائی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا کس طرح پتہ چلا؟ جواب: آپ علیہ السلام حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا پر تکیہ لگا کر کھڑے ہوئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے پورے 1 سال بعد تک جنات آپ کی وفات پر مطلع نہ ہوئے اور اپنی خدمتوں میں مشغول رہے، یہاں تک کہ بحکم الہی دیمک نے آپ کا عصا کھا لیا اور آپ کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے سے قائم تھا زمین پر آیا۔ اس وقت جنات کو آپ کی وفات کا علم ہوا۔ سوال: وہ کون سے میزبان ہیں جو بغیر مہمان کے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال: اول العزم رسول علیہ الصلوۃ والسلام کون سے ہیں؟ جواب: وہ پانچ ہیں۔ نمبر ایک حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نمبر دو حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر تین حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر چار حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر پانچ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سب میں افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا۔ یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و ملک، جن جمیع مخلوقات الہیہ سے افضل ہیں۔ سوال: کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے ان کے بھائی کو نبوت ملی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ یا رب میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی دعا سے نبی کیا۔ سوال: وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں اپنے نبی ہونے کی خبر دی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ معجزات بتائیے۔ جواب: مردے زندہ کرنا، اندھے اور برس والے کو اچھا کرنا، پرند پیدا کرنا، غیب کی خبر دینا وغیرہ۔